Witaj. Dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po zamachu na meczety do Nowej Zelandii płyną depesze kondolencyjne. Jeszcze dziś z resortu pracy i rodziny do premiera trafi projekt dotyczący 500+ na pierwsze dziecko. Złoża bursztynu na Mierzei Wiślanej nie takie duże. Papież zapewnia muzułmanów mieszkających w Nowej Zelandii o solidarności po atakach w Christchurch. W telegramie do nowozelandzkich władz Franciszek napisał, że jest głęboko zasmucony rannymi ofiarami spowodowanymi przez, jak to ujął, bezsensowne akty przemocy. Depeszę kondolencyjną do władz Nowej Zelandii skierował także polski prezydent. Andrzej Duda w imieniu Polaków złożył wyrazy współczucia wszystkim rodzinom oraz bliskim ofiar. Podkreślił, że ma gorącą nadzieję, że ranni wrócą do zdrowia i pełni sił. W atakach na dwa meczety zginęło co najmniej 49 osób, a 48 zostało rannych. 25 osób jest w ciężkim stanie. Sprawcy ataków wtargnęli do świątyń, otworzyli ogień do ludzi. Po zamachach zatrzymano 4 osoby, 3 mężczyzn i kobietę. Jeden z zatrzymanych jest obywatelem Australii. Jednej osobie już przedstawiono zarzuty dotyczące morderstwa. Mieszkańcy Nowej Zelandii są w szoku, relacjonuje Polka od 30 lat żyjąca w tym kraju i dodaje, że takie rzeczy nigdy wcześniej się nie wydarzyły. Wydawałoby się, że jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym i że to do nas nie dojdzie. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy, bo u nas nie ma ani dużych tłumów, ani ataków tego typu. To jest dość małe miasto, to jest spokojny kraj i w związku z tym jest to coś nowego dla nas, zupełnie niespotykanego i przerażające tak naprawdę. Był to atak, o których się słyszy tylko w telewizji, tak? A teraz mamy to naocznie. W Nowej Zelandii wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi. Służby wezwały mieszkańców, by ze względów bezpieczeństwa na razie trzymali się z daleka od meczetów. W serwisie Trójki kolejne tematy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomina, że jej resort nie planuje na razie żadnego złagodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Dodała, że ważne będą wyniki oceny skutków wprowadzenia ustaw. Zarówno pierwotny projekt to był projekt obywatelski. Projekt aktualnie w pracach parlamentarnych to jest projekt poselski. Trwa też społeczna dyskusja, debata na temat ograniczenia handlu w niedzielę. I dobrze, bo ona stała się bardziej wszechstronna. A wiceszef resortu Stanisław Szwed nawiązał do niedawnej sejmowej dyskusji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do premiera trafiło 500 podpisów. Część przedsiębiorców twierdzi, że przez wolne niedziele upadło 16 tysięcy sklepów. Zaprzecza temu wiceminister Stanisław Szwed. Widzimy teraz też dwie strony, nie tylko jedną stronę dużych sieci, ale również tych mniejszych firm, które przedstawiały konkretne przykłady, że absolutnie to się nie przekłada na to, o czym się mówi, jeśli chodzi o spadek obrotów czy o zamykanie sklepów. Zamykanie małych sklepów trwa od wielu, wielu lat i to jest zupełnie inna kwestia niezwiązana z ograniczeniem handlu w niedzielę. Od 1 stycznia tego roku handel jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu, ostatnią. Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze jedna informacja. Do końca dnia do premiera ma trafić projekt dotyczący 500+ na pierwsze dziecko, poinformowała szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Dodała jednocześnie, że to decyzja premiera, kiedy projekt zostanie upubliczniony. Myślę, że to się stanie w następnym tygodniu, ale to nie moja decyzja, podkreśliła minister Rafalska. 11 kg marihuany, 125 krzewów konopi indyjskich, a także tabletki ekstazy przejęli myszkowscy policjanci na Śląsku. Kryminalni zatrzymali w tej sprawie 45-latka mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Jak się okazało, mężczyzna narkotyki przechowywał w wynajmowanych przez niego pomieszczeniach gospodarczych. Szacunkowa czarnorynkowa wartość przejętych środków to ponad 400 tysięcy złotych. 45-latek usłyszał zarzuty wytwarzania i posiadania narkotyków oraz kradzieży energii elektrycznej i jazdy samochodem pomimo sądowego zakazu. Może mu za to wszystko grozić do 12 lat więzienia. Sprawą zajmował się Łukasz Kałuża. Urząd Morski w Gdyni szacuje i ocenia złoża bursztynu, które zlokalizowano na terenie przyszłego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. A wcześniej minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dementował informację o dużej wartości znaleziska sięgającej nawet 900 milionów złotych. Nie jest tajemnicą, że Mierzeja Wiślana jest jednym z najbogatszych bursztynonośnych obszarów. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk studzi jednak nastroje. Wiemy, że tam jest bursztyn, natomiast nie wiemy w jakich ilościach, czy on jest opłacalny. Oszacowaniem ilości bursztynu zajmuje się Urząd Morski w Gdyni, mówi dyrektor jednostki Wiesław Piotrzowski. Więcej tego bursztynu znajduje się w rejonie naszych prac od strony Zalewu Wiślanego. Zarówno śluza, jak i kanał, które będą do

craving. You see me crying. I'm grieving from my hat bow to my shoes. Ooh, All That You Give, czyli przyciągający jak magnes, znany wszystkim fanom utwór, który przez wiele lat pojawiał się na koncertach zespołu założonego i prowadzonego przez tego gentlemana. Hi, this is Jay Swinscoe from the Cinematic Orchestra. You're listening to Turka. Bardzo świadomie sięgam właśnie po tę kompozycję i to jeszcze zarejestrowaną podczas koncertu, ponieważ chciałbym uniknąć pewnej pułapki, w którą można wpaść, prezentując najnowszą płytę zatytułowaną To Believe. Dziś światowa premiera tego albumu z marketingowym przekazem, że płyta ukazuje się wiele lat po wcześniejszej. I to oczywiście jest prawda, ale warto, myślę, zaznaczyć, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś powrotem czy wskrzeszeniem bandu, bo przecież The Cinematic Orchestra, jak w przywołanym koncercie, cały czas występował. Kilkukrotnie odwiedził również nasz kraj. Ale rzeczywiście tak, no, ten długi okres od wydania płyty Mafler, a było to w roku 2007, mógł wskazywać jakiś twórczy deficyt. Tak czy owak, w trakcie tych 12 lat zespół Jasona Swinscoe przepoczwarzał się. Wydał też kilka kompilacji, ale również kilka premierowych nagrań opublikowanych na epce In Motion Part 1. Moim zdaniem lider w tym długim czasie testował wielu różnych muzyków, sprawdzał ich w boju, no właśnie podczas koncertów, a tych, znowu podkreślę, było sporo, zatem spokojnie można powiedzieć, że band jest jak najbardziej sprawny i naoliwiony. I myślę też, że po prostu w dobrej formie, o czym Jason Swinscoe, no tak zakładam, że opowie naszemu szefowi muzycznemu programu trzeciego, Piotrowi Metzowi, który w przyszłą sobotę będzie nadawał z BBC w Londynie, a jego gościem w liście osobistej tuż po pierwszym koncercie z planowanej na ten rok trasy koncertowej będzie właśnie lider The Cinematic Orchestra. W imieniu Piotra już teraz Państwa zapraszam. Proszę zapamiętać, 23 dzień marca, początek kilka minut po godzinie 19. Tyle tytułem wstępu, zatem pora przedstawić najnowsze pełnometrażowe wydawnictwo The Cinematic Orchestra, zatytułowane, przypomnę, To Believe. Album ukazał się w kilku labelach, w tym także w Ninja Tune. Składa się z 7 kompozycji, niektóre z nich już znamy, zatem proponuję, aby rozpocząć od utworu, który zabrzmi na antenie programu trzeciego po raz pierwszy. Po raz pierwszy również usłyszymy w nim głos jednego z 5 wokalistów tego wydawnictwa. To będzie Larry D. Brown, który współpracując z The Cinematic, a czyni to już od jakiegoś czasu, posługuje się swoim pseudonimem Grey Reverend. Przed nami Zero One This Fantasy, z efektem przypominającym taką sytuację, kiedy czasem zapomina się ściągnąć kurz z igły gramofonowej, bo wcześniej słuchaliśmy innej strony, no i gdzieś tam się zebrał. Nasłuchujemy. Without it, let you know when the rain comes falling, when you hear the voices calling, so far, so far away. Grey Reverend w utworze Zero One This Fantasy z drżącym, pięknym i ciekawym dźwiękiem, nad którym w legendarnym studiu Jimiego Hendrixa Electric Ladyland czuwał Tom Enhurst, zdobywca Grammy, odpowiedzialny także za brzmienie płyt Davida Bowie czy Adele. Enhurst miksował To Believe, na której cała masa pięknych smaczków, ale wymagających, myślę, wysiłku i skupienia. Kolejna kompozycja to utwór, który już Państwo znają z naszej anteny, zanim go przywołam. Mała wskazówka i sugestia, by zwrócić uwagę na sposób budowania napięcia, które do pewnego momentu mógłbym nazwać transem, ale w pewnym momencie dochodzi do złamania tej konwencji. A czyni to Rutzmanowa, który nagle nadaje zupełnie inny kierunek tej opowieści, co przyznam mnie wprowadza w lekką dezorientację. Co w sumie jest bardzo przyjemne. Artiste of the realm, founder and fusionary. Format linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry shortfall. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection end. I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Believe it's here to find you. Why would you hide from yourself? Well, if it's a right foot, undo those things. Improve thyself, improve with things. I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us, stranger things are claiming us. I've been told breathe easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told, she done sold a part of her soul. How the hell will we let it go? How the hell will we ever know? Now and then and here and then, claim to be my bestest friend. It's just the word she's saying it, there ain't no returning now. Caged Bird, Imitation of Life. I Rucmanowa. Tutaj nie ma przebojów na tej płycie. Tu samo nic się nie wydarzy. Proszę się nie spodziewać wibratorów, czyli basu, który spowoduje samoistnie tupiącą nogę. Tutaj potrzeba zaangażowania i koncentracji. To nie są chipsy. Czas, jaki trzeba poświęcić na całość, to 53 minuty i 33 sekundy. Być może wygospodarują Państwo właśnie tyle. Najlepiej bez rozmowy, w skupieniu. Jeśli obiecają Państwo tak zrobić, tylko proszę obiecać, to mam dla Państwa dwa egzemplarze, ponieważ album ukazuje się pod naszym patronatem. Proszę próbować go zdobyć i obiecać Kordeuszowi, że słuchanie odbędzie się z namaszczeniem. 22 i 7 trójek. Autopromocja. Once again, sisters, yeah. Lubi, kiedy jest jej dużo. I will talk really too much. I will go on. I will laugh too loud. I will stay too long. I can't be the only girl who's too much. Wspaniała rozmówczyni, znakomita wokalistka. Luduła ją. Wywiad i występ. W poniedziałek w Aksamicie między 19 a 21. Do usłyszenia. Anna Gacek. Autopromocja. Anagram Margana. A w nim najnowsza płyta The Cinematic Orchestra. Powstała we współpracy wielu osób, bo nadmienię może, że pojawia się tutaj na przykład Miguel Edward Ferguson, multiinstrumentalista, producent, ale też DJ, znany na przykład ze współpracy z Flying Lotusem czy Carlosem Nino. Ferguson odpowiada na tej płycie za wszystkie smyki. Jest też wieloletni przyjaciel i współpracownik Swinsky, Demnik Smith, który właśnie wspólnie z Jasonem napisał poszczególne utwory tego wydawnictwa. Wśród nich także Lessons, czyli utwór, który z powodu braku czasu przedstawię w wyedytowanym fragmencie. Jak Państwo słyszą, smak muzyki filmowej również jest wyczuwalny na tym albumie, co jak najbardziej wpisuje się w historię zespołu, jego nazwy i fascynacji niemym kinem, począwszy, przypomnę, właśnie od Człowieka z kamerą, Jiggy Wiertowa. Wspomniałem o Dominiku Smyfie, będącym współautorem tego albumu. Mówiłem także o Miguelu Edwoodzie Fergusonie i wokalistach tego wydawnictwa, czyli Rootsmanowie i Graju Reverendzie. Ale na płycie pojawiła również się pani, która otwierała dziś nasze spotkanie, czyli Heidi Vogel. A Promise to utwór z jej udziałem. Państwo mogli już się zapoznać z nagraniem, ponieważ we wtorek, to chyba było we wtorek, ta pieśń była piosenką dnia w Trójce, ale w postaci singlowej, czyli możliwie krótkiej. Dziś proponuję Państwu całą piękną, okazałą suitę, która kończy album. To Believe. No właśnie, to tytuł całego albumu, a z niego utwór ostatni, A Promise. To będzie muzyka niuansów, muzyka, która jak najbardziej łagodzi obyczaje. I'd say sky of me. Światowej premiery albumu zatytułowanego To Believe, A Promise, z wokalnym udziałem Heidi Vogel. Ta suita wieńczy najnowszą płytę The Cinematic Orchestra. Dziś jeszcze z płyty, a 17 maja rozpoczyna się polska trasa koncertowa Cinematic, i tak 17 Zespół wystąpi we Wrocławiu, 18 w Krakowie, 19 maja w Gdańsku, 20 w Warszawie i 21 w Poznaniu. Płyty, które mam nadzieję będą słuchane z namaszczeniem, trafiają do Mai z Olsztyna i do pana Wojciecha z Łodzi. Gratuluję, że się udało dodzwonić. Proszę poświęcić temu albumowi naprawdę czas, dać mu czas. Posłuchać w spokoju, bez rozmów, w dużej koncentracji. A Promise to wciąż brzmiąca kompozycja. Za chwilę nagranie, które zostało opublikowane już dawno, dawno temu i było pierwszym singlem albumu To Believe. Taki też nosi tytuł, a śpiewa w nim Moses Sumney, czyli gentleman również współpracujący z Flying Lotusem, z Brainfeederem, z całą tą ekipą. Zresztą na tej najnowszej płycie jest cała masa nazwisk, które dziś w pewien sposób decydują o brzmieniu nowoczesnego jazzu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia, a teraz już mówię do usłyszenia i prezentuję pierwszy singiel To Believe, który również otwiera ten album. Pa, pa.